Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 23 sierpnia. Przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. Męskie granie orkiestra. Wspomnienie lat ubiegłych. No i też przypomnienie tego, że przecież tegoroczna trasa jeszcze trwa. Przed nami wielki finał. No a teraz pan synoptyk z prognozą pogody. Cały na biało. Polska na skraju wyżu z nadzachodniej Rosji i Atlantyku napływać będzie bardzo ciepłe powietrze polarno-morskie. Jakkolwiek to brzmi absurdalnie, jednak. Dziś pogodnie, choć po południu na Pogórzu oraz w górach będzie się chmurzyć i przelotnie padać, tam także na krańcach południowych możliwe burze. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Ciśnienie spada, jak mawia klasyk, jak spada. A na termometrach dziś od 24 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum 28, najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 32. Nawet. 5 po 5. Czas na herbatkę. Regrets to silky secrets, hip-hop love, sweet junkie, shot by the 8 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Czterodniowe posiedzenie rozpoczyna Krajowa Rada Sądownictwa. Dziś i jutro zaopiniuje ona kandydatury na stanowiska w izbach dyscyplinarnej i karnej Sądu Najwyższego, a w poniedziałek i we wtorek kandydatury do izb cywilnej oraz kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych. Ruch Kukiz 15 ma o 14 zaprezentować przed siedzibą Państwowej Komisji Wyborczej swojego kandydata na prezydenta Warszawy. A o 15 w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie rozpocznie się ceremonia wręczania medalu i dyplomu honorowego Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Odznaczeni zostaną pani Janina Garbień oraz pośmiertnie jej matka Kazimiera Jasik i jej siostry Maria Milaszewicz oraz Helena Krawczyk. W Dęblinie rozpoczynają się uroczystości z okazji setnej rocznicy powstania Polskiego Lotnictwa Wojskowego. Obchody zainauguruje przed południem konferencja naukowa w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Szkole Orląt. Konferencji będzie też towarzyszyło międzypokoleniowe spotkanie pilotów. W jego ramach byli piloci poznają m.in. współczesny program szkolenia adeptów lotnictwa, obejrzą sprzęt szkoleniowy i będą dzielić się swoimi doświadczeniami z przyszłymi lotnikami wojskowymi. W Bazylice Katedralnej w Kielcach dziś o 13 rozpocznie się pogrzeb Bronisława Opałki, kompozytora, autora tekstów i artysty kabaretowego, który wcielał się w postać Genowefy Pigwy, mieszkanki Napierstkowa, która to komentowała polską rzeczywistość, wyśmiewała absurdy świata. Przypomnijmy, ze swym kabaretem artysta występował w całej Polsce, także dla Polonii w wielu krajach, współtworzył też w Radiu Kielce audycję Radio Pigwa przez wiele lat, emitowaną w każdą niedzielę. Bronisław Opałko zmarł 18 sierpnia, miał 66 lat. Z zagranicy brytyjski rząd zaczyna dziś publikować kompleksowy plan awaryjny na wypadek załamania się negocjacji brexitowych. Kilkadziesiąt dokumentów zawierać ma wizję tego, jak funkcjonować będzie kraj, jeśli nie uda się uzyskać umowy końcowej z Brukselą obejmującej kwestie ceł, handlu, kontroli zagranicznych czy migracji. W Stanach Zjednoczonych, w Chinach mają wejść w życie nowe cła odwetowe na produkty importowane przez drugą stronę. W siedzibie ONZ w Nowym Jorku odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa na temat konfliktu izraelsko-palestyńskiego, a w Kanadzie rozpoczyna się 42. Montreal World Film Festival. W konkursie głównym zostanie pokazany film Ułaskawienie Jana Jakuba Kolskiego. Będzie to jednocześnie premiera międzynarodowa tego filmu. Więcej na naszych stronach internetowych, w pozostałych audycjach, także w serwisie Trójki Aten już za 49 minut o godzinie 6. Tymczasem na budziku, no jakby nie liczył, 11 po 5 wilki. Nie mam w sercu Boga, nie mam od lat. Nie mam też i diabła, nie jestem ich wart. Czuję w sobie pustkę, otchłań bez dna, jaką traja. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś i nie umiem żegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł, chwytam każdy. zaczną światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Po nieprzespanej nocy poranny chłód, dzień porywa myśli, mniejszy jest ból. Zostają piosenki i dźwięki wśród słów, by zdarzył się cud. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. I nie umiem żegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Wiem, że szybciusieńko ten czas pędzi z samego rana. Zresztą nikomu nie trzeba przypominać jakoś tak wyjątkowo szybko w poniedziałek. A tak jakby przy lądowaniu, już przy przyziemieniu, czwartek, piątek jakoś tak jakby zwalniał. Albo mnie się wydawa. Chyba nie. 14 po piątej już szeleścimy prasą. Cóż tam gdzieś w gazetach jakoś tak pieniędzmi zapachniało. Tutaj nie tylko farbą drukarską. W Pulsie Biznesu o tym, że Skarbówka wyciągnie rękę po 19% wartości firmy przenoszonej za granicę i 3 lub 19% aktywów finansowych Kowalskiego powyżej 2 milionów złotych. Tak informuje Puls Biznesu, ujawniając szczegóły przygotowane w Ministerstwie Finansów w koncepcji podatku Exit Tax. W Ministerstwie Finansów dobiegają końca prace nad tak zwanym podatkiem od wyprowadzki, który ma ograniczyć możliwość stosowania optymalizacji podatkowych poprzez przenoszenie central firm, części lub całego biznesu do innych jurysdykcji podatkowych. 1/5 majątku za rozwód z fiskusem. O tym dziś Puls Biznesu. O pieniądzach, bardzo proszę, Rzeczpospolita o tym, że aż 1/10 swojego sukcesu eksportowego za Odrą nasza branża rolno-spożywcza zawdzięcza papierosom. Dzięki podwyżce cen wartość eksportu skoczyła aż o 79%. No i pytanie, który towar klasyfikowany jako żywność może być przebojem handlu Polski i Niemiec? Mięso, alkohol? Okazuje się, że nie. To papierosy. Niemcy są największym odbiorcą naszego eksportu rolno-spożywczego, a głównym produktem eksportowym są właśnie wyroby tytoniowe. I Polska się, czołowe światowe koncerny produkujące w Polsce, zarabia na tym coraz więcej. Karmimy Niemców i dajemy im popalić. Tak tytułuje swój tekst dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna o pieniądzach. Ciąg dalszy. Wyprawka za 300 zł. Dziennikarze, dziennika właśnie Gazety Prawnej sprawdzili, czy za rządową dotację można skompletować szkolny zestaw. Pod koniec sierpnia wielu rodziców staje przed koniecznością wygospodarowania w budżecie pieniędzy na wyprawkę szkolną dla dzieci. W tym roku z pomocą przyszedł rząd, bo zdecydował, że każdy uczeń otrzyma 300 zł. Dziennikarze sprawdzili, czy za tę kwotę można skompletować szkolny zestaw, w skład którego wejdą wszystkie potrzebne dzieciom do nauki przybory. I okazuje się, że nie powinno być z tym problemu, ale pod warunkiem, że zdecydujemy się na produkty z niższej półki cenowej, oferowanej głównie przez dyskonty i markety. W przypadku markowych rzeczy pieniądze od państwa wystarczą tylko na plecak, piórnik i worek na kapcie. Wyprawka za 300 zł. O tym dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna. Trzy tematy z trzech tytułów, choć pod wspólnym mianownikiem pieniądze. No, często też, jak się okazuje, niemałe. Więcej z prasy po 6 w porannej audycji. A na budziku 16 po 5. Czyli taki, jak my to już ustaliliśmy, Mendel Chłopski. I thought I knew you because I've read so many books. Autopromocja. Lato z radiem. Festiwal w Gdyni. Największy darmowy koncert tego lata w Polsce w niedzielę 26 sierpnia. A my przez cały weekend będziemy chłonąć festiwalową atmosferę. Relacje, audycje, wywiady i dużo dobrej muzyki. Od 10 w piątek do północy w niedzielę. Nadajemy z Gdyni z pokładu Daru Pomorza. Do usłyszenia i do zobaczenia. Agnieszka Szydłowska, Katarzyna Stoparczyk, Piotr Baron, Krystian Hanke, Piotr Metz, Marek Niedźwiecki i Tomasz Żanda. Autopromocja. Park rozrówki, tylko myśli, jak z porcelany. Szklanka jest okrągła, a barmanki są, wiesz. Taka grupa ludzi na człowieka. Dwadzieścia cztery minuty po godzinie piątej. Druga część dzisiejszego kalendarza uzupełniana także o wybrane wydarzenia z historii muzyki. To już teraz. Ale po kolei. W 1617 roku w Londynie otwarto pierwsze ulice jednokierunkowe. To było 401 lat temu. 167 lat temu w Warszawie utworzono Instytut Agronomiczny. Oczywiście to obecnie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, SGGW. W 1902 roku zmarł Sokrat Starynkiewicz, rosyjski inżynier, generał, prezydent Warszawy, który zasłużył się rozbudową i urbanistycznym uporządkowaniem miasta. Przypomnijmy, wprowadził tramwaje konne, telefony, system wodociągowo-kanalizacyjny, oświetlenie uliczne, także założył cmentarz na Brudnie. 105 lat temu

skąd wzięła się w krainie śmierci ta żywa zjawa, istny cud tu pośród pustych, marnych wierszy, tu gdzie już tylko czarny kurz, biała lokomotywa. Ach, czyjach, czyj to jest tak piękny, hojny gest? Kto mi tu przysłał ją, bym się wydostał stąd? Białą lokomotywę. Błogosławieni błądzący, błogosławieni na badylach laurowych niespoczywający. Biała lokomotywa na czarnym węglu już do was sunie. Tak zgrabnie, jak tylko ona umie. Biała lokomotywa, Jadwart Stachura, Jerzy Satanowski w muzycznym kalendarzu na urodziny artysty z najlepszymi życzeniami. Ciąg dalszy za chwilę, teraz 5:30 i prognoza pogody. Ma być pogodnie, ale po południu na Pogórzu oraz w górach będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na krańcach południowych możliwe burze. Wiatr południowy, w czasie burz porywisty. Ciśnienie spada, a na termometrach od 24 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum 28, a najwyższa temperatura dziś na Dolnym Śląsku. Tam nawet do 32 stopni. Rita Pavon, włoska kompozytorka, piosenkarka, autorka muzyki, która to autorka największą popularność świętowała w latach 60. Przypomnijmy, jest też aktorką, a dziś obchodzi urodziny z najlepszymi życzeniami. No to w kolejności także i chronologicznej państwu podpowiadają, jak to tam czasami ten klucz, no chronologicznie zazwyczaj, no więc nie wymieniając dat jakoś tak bardzo, bardzo szczegółowo, przy panach jak najbardziej. Amerykański gitarzysta zespołu Stone Temple Pilots Dindy Leo kończy 57 lat. No jakby nie liczył rocznik 61, to już wszystkie wyliczenia, jakby nie było, za nami. Za 25 minut szósta. Pindilio i wycinanki Stone Temple Pilots urodzinowo w muzycznym kalendarzu. Aktorsko i z polskiej sceny pamiętamy, że 79 lat kończy dziś aktor teatralny, filmowy, telewizyjny pan Edward Lindy Lubaszenko. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. A 22 minuty przed godziną 6 pamiętamy o tym, że Julian Casablancas, amerykański wokalista The Strokes, kończy dziś, no, jakby nie liczył, zmiana kodu na 4 z przodu. Kalendarium muzyczne. One love, one shot is all we ever got. Girl, you got me started, now I'm not gonna stop. Now slide alongside, yeah, baby, that's right. I'm gonna show you the time of your life. Oh, pretty girl, come and dance with me. Move that naughty body, come close to me. Now slide alongside, yeah, baby, that's right. I'm gonna show you the time of your life. This is it, love. It's what dreams are made of. But it's still up to us to feel the rush. To pursue all the things only gods can touch. I went and beat the odds with a royal flush to fall. I gave my all, but it wasn't enough. I'm never giving up, I found life. So if you gotta live it up. And life is too short for war. What can I say to show there's more? With people slamming doors in my face, and what for? That ain't the way the game plays. By making the same mistake day after day. I gotta slide, run, get away. A smile on my face, it's a sunny day. Girls and drinks and more drinks, come to think. For such a big place, it's a small world. For such a rap race, I still got faith. And anything goes, still I got to say. Life has its ups and downs, but I love it anyway. One love, one shot, all we ever got. Girl, you got me started, now I'm not gonna stop. Now slide alongside, yeah, baby, that's right. I'm gonna show you the time of your life. Oh, girly, girly, come and dance with me. Move that naughty body, come close to me. Now slide alongside, yeah, baby, that's right. I'm gonna show you the time of your life. Hey, pretty girl, ready girl, it's on. We're gonna dance, slide, boogie, come on. Do it all night long. Let it go, ain't no holding back now. Gotta slide. pretty baby, that's right. There's nothing I can't do with you by my side. There's nowhere we could go that we wouldn't show him up. I got an appetite for destruction, living life, that's right. She's daddy's little angel, but she wasn't last night. Now these are the breaks, yeah, baby, that's right. And I got you, yeah, I got you, baby. I want your body and you drive me crazy. It's hard to resist such a sexy lady. Come with me, you'll have the time of your life. You're more than set the mood, I guess the timing is right. Man, it takes two to make a thing go right. But what's it gonna take you home tonight? One love, one shot, all we ever got. Girl, you got me started, now I'm not gonna stop. Now slide alongside, yeah, baby, that's right. I'm gonna show you the time of your life. Pretty girl, come and dance with me. Move that naughty body, come close to me. Now slide alongside, yeah, baby, that's right. I'm gonna show you the time of your life. Shine like a sunny day. All you girls coming out and play. If you want, you can slide my way. Let me hear you say, wokalista, autor tekstów i producent kalifornijskiego zespołu Crazy Town Shifty. Dziś kończy oczywiście 44 lata. Z najlepszymi życzeniami urodzinowo i imieninowo. Do tego tematu jeszcze będzie czas wrócić. Wracamy jak zwykle do tematu mądrości ludowych. Pani Ania z Gliwic podpowiada, dziś przysłowie to chyba lepiej bez burzy, chociaż też deszcz by się przydał, bo susza. Dziś zmiana zodiaku, a przysłowie mądrość ludowa mówi, gdy księżyc w pannie. Zodiakalnej 23 sierpnia. Gdy księżyc w pannie, o grzmoty 50 dni pluszczą słod. No to lepiej, żeby... No właśnie. Za Mendel szósta. A, co z tym Mendlem właśnie, bo pan Jacek z Krakowa. Co tu? Może żeby sobie utrwalić, ile to ten Mendel, ale pan Jacek dalej pyta, ja też nie pamiętam, ile to. Prościzna. Mendel to 1/4 kopy. Teraz za niecały Mendel szósta. Jak zwykle o tej porze country w budziku i Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Lech Makowiecki to jeden z założycieli legendarnego zespołu country folkowego nazywającego się Babstyl. Babstyl istnieje, Zbyszek Hoffman kontynuuje działalność, Ryszard Wolbach od czasu, kiedy, że tak powiem, rozeszły się jego drogi z Harlemem, kontynuuje twórczość indywidualną, natomiast Lech Makowiecki stworzył ze swoją żoną Bożeną zespół Zajazd. Dołączył do nich skrzypek Lech Bolibok i razem nagrywają z wielkim powodzeniem. Kiedyś napisał taką piosenkę Lech o tym, że każdy marzy, każdy z bogatych mężczyzn o tym, żeby zostać swobodnym jeźdźcą, żeby zostać takim motocyklistą, który ma na przykład Harley'a, wspaniałą maszynę. Wielu udaje się to zrealizować. I oto opowieść. Easy Rider, Siwy Wilk. Gdy za ciasny stał się świat, świat co kończył się zamiedzą naszych marzeń. Szkoła, praca, nuda i czarno-białe głupie sny. I ta pewność, że nic więcej się nie zdarzy. Beznadziejnie mijał czas, przegrywałem raz po raz swe najlepsze lata gdzieś pod budką z piwem. Aż wezbrała we mnie złość,

Radio. Tak, tak, to jedna z tych piosenek czepialskich, muzyczne wspomnienie sprzed lat. To Róże Europy już prawie do usłyszenia. Za 4 minuty o 6 serwis, potem poranne zapraszamy i Krystian Hanke. My bardzo pięknie dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie. Irena Dan, Piotr Łodej, a żeby Państwa nie zostawić z taką piosenką czepialską z Różami Europy, podbijamy stawkę. Kto może zanucić, zaśpiewać, podgwizdywać. Zapraszamy do reklamy. Leclerc. Leclerc, okazji bez liku. Matma, Polak, Gegra, Fiza. Gubisz się w temacie? Bez paniki. W Leclerc mamy dla Ciebie zeszyty tematyczne za jedyne 69 groszy. Leclerc. Żegnamy reklamy.